ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में वेदव्यास जी वैशेषिकों का आक्षेप जो चेतन कारणवाद पर है उसका निराकरण करते हुए चेतन ब्रह्म जगत का कारण है इत्याकारक वेदांत समन्वय अविरुद्ध है युक्तियुक्त है इसे बता रहे हैं। चेतन कारणवाद पर आक्षेप करने के लिए वैशेषिक जिस युक्ति को आधार बनाते हैं वह युक्ति उनके प्रक्रिया के अनुसार ही युक्त्याभास सिद्ध होती है, प्रमाणाभास सिद्ध होती है, प्रमाण सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने वेदांत पर आक्षेप करने के लिए आधार बनाया अपने उस नियम को, युक्ति को, कि कारण द्रव्य में रहने वाले गुण कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणांतर के आरंभक होते हैं। यह युक्ति आधार है तो ब्रह्म कारण द्रव्य है, उसमें रहने वाला गुण है चैतन्य, उसे भी इस युक्ति के अनुसार कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि में अपने जैसे चैतन्यांतर का आरंभ करना चाहिए। लेकिन पृथ्वी आदि में चैतन्य प्रतीत नहीं होता का अर्थ हुआ पृथ्वी आदि के कारण द्रव्य ब्रह्म में रहने वाला चैतन्य गुण उस नियम का पालन नहीं करता। उस नियम का पालन नहीं करेगा तो फिर चेतन कारणवाद कैसे सिद्ध होगा? ये वैशेषिकों का आक्षेप है। उनके इस आक्षेप का आधारभूत जो नियम है उसी को व्यभिचारी उनकी प्रक्रिया के अनुसार वेदव्यास जी ने बताया। उन्हीं की प्रक्रिया के अनुसार दो उदाहरण ऐसे बताए सूत्र में, जो कारण द्रव्य समवायी गुण तो है लेकिन कार्य में अपने जैसे गुणांतर के आरंभक नहीं होते। एक तो है वैशेषिकों का कारणभूत द्रव्य परमाणु, उसमें रहने वाला गुण है पारिमांडल्य नाम का परिमाण, और कार्य द्रव्य है द्वेणुक, उसमें कारण द्रव्य परमाणु का परिमाणात्मक गुण अपने जैसे गुणांतर का आरंभक नहीं होता। उसमें कारण गुणत्व तो है लेकिन आरंभकत्व नहीं है, अनारंभकत्व है, इसलिए उस नियम का भी विचार हो रहा है। ऐसे द्वेणुक हैं कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य हैं त्रेणुक आदि, तो कारण द्रव्य द्वेणुक में रहने वाला अनुत्व रस्वत्व परिमाण भी कार्य द्रव्य त्रेणुक आदि में अपने जैसे परिमाणांतर के आरंभक नहीं है, तो उनमें भी अनारंभकत्व है, कारण गुणत्व तो है लेकिन अनारंभकत्व है। ऐसे ही ये दो व्यभिचार स्थल हैं, इन दोनों व्यभिचार स्थल में वैशेषिकों के उस नियम का व्यभिचार हुआ। ऐसे ब्रह्म कारण द्रव्य है, उसमें रहने वाला चैतन्य कारण समवायी गुण होने पर भी पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणांतर का अनारंभक होता है तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए चेतन कारणवाद पर। जैसे परमाणु आदि कारण में रहने वाले गुण ने कार्य में अपने जैसा गुण आरंभ नहीं किया, इस प्रकार ये महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम इस सूत्र का अन्वय भाष्य में बताते हुए भाष्कर भगवान ने बताया था। जो वैशेषिकों के नियम का व्यभिचार स्थल वैशेषिक मत में बताया गया उसमें व्यभिचार का किसी प्रकार से निराकरण हो सकता है। जो कारण गुण है पारिमांडल्य आदि उनमें अनारंभकत्व जो दिख रहा है, समान जातीय गुणांतर का अनारंभकत्व, वह कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से आक्रांत होने के कारण पारिमांडल्यादि में समान गुणांतर अनारंभकत्व है दृष्टांत में तो, और दार्ष्टान्त जो ब्रह्म और पृथ्वी आदि है इनमें ब्रह्म का कार्यभूत पृथ्वी आदि में ब्रह्म के चैतन्य गुण का विरोधी कोई गुणांतर है नहीं, जिससे आक्रांत पृथ्वी आदि होने के कारण चैतन्य अनारंभक बने अपने जैसे चैतन्य अंतर का, ये नहीं है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य होने से ब्रह्मगत चैतन्य को तो जरूर आरंभक होना चाहिए अपने जैसे चैतन्यांतर का, लेकिन होता नहीं है, इसलिए ब्रह्म कारणवाद उचित नहीं है। इस प्रकार की शंका यदि वैशेषिक करते हैं दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की, तो भाष्कर भगवान ने वैशेषिकों को कहा कि मैवम मनस्था, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए। क्यों? तो कहते इसलिए कि ये जो पारिमांडल्य आदि है इनमें कारण गुणत्व है और अनारंभकत्व भी है, ऐसे चैतन्य में भी कारण गुणत्व होते हुए अनारंभकत्व ये अंश समान है, और इसमें ये पारिमांडल्य इसलिए अनारंभक है कि विरोधी गुणांतर से आक्रांत है ये कहोगे तो ये ठीक नहीं है। जो विरोधी गुण उत्पन्न हुआ उससे पहले तो आपके ही नियम के अनुसार उत्पन्न हुआ द्व्यनुकादि कार्य द्रव्य एक क्षण के लिए उत्पत्ति के पश्चात निर्गुण था, उस समय पारिमांडल्य ने अपने जैसे पारिमांडल्यांतर को क्यों उत्पन्न नहीं किया, ये प्रश्न तो बना ही रहेगा ना। इसलिए अनारंभकत्व का हेतु विरोधी गुणांतर आक्रांतत्व को नहीं बताया जा सकता। यदि ये बताएं वैशेषिक कि जिस समय कार्य द्रव्य द्वेनुकादि निर्गुण है उस समय पारिमांडल्य जो द्वेनुकादि का अनुत्वादि गुणांतर है उसके उत्पत्ति में व्यग्र था, इसलिए पारिमांडल्यांतर को बना नहीं पाया, और जब अनुत्वादि उत्पन्न हुए तो विरोधी गुणाक्रांत होने से फिर बना नहीं पा रहा है पारिमांडल्यांतर को, तो कहते ये जो व्यग्रता है वह व्यग्रता तो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है का अर्थ है कि द्वेनुकादि कार्यों में जो अणुत्वादि बताया गया है वह उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन उसके आरंभक के रूप में वैशेषिकों ने ही पारिमांडल्यादि को नहीं माना, अपितु पारिमांडल्यादि से भिन्न हेतुओं को माना है। ये बात परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात् इस वाक्य पद से भगवान भाष्यकार ने बताई कि जो परिमाणांतर है द्वेनुकादि में अणुत्व रस्वत्वादि और त्रेणुक में महत्वरूप परिमाणांतर, उसका हेतुत्व पारिमांडल्यादि में नहीं अपितु अन्य में है, यानी पारिमांडल्य से भिन्न को अणुत्वादि का कारण माना है। वे वैशेषिक दर्शन के रचयिता जो मूल आचार्य है सूत्रकार कणाद जी, वे ही अपने दो तीन सूत्रों से यह बात बता रहे हैं कि द्वेनुकादि में जो रस्वत्व अनुत्व रस्वत्व आदि परिमाणांतर है उसका कारण अणु परमाणुगत पारिमांडल्यादि नहीं अपितु पारिमांडल्यादि से अन्य है। यह बात कनाद जी के इन तीन सूत्रों से निश्चित होती है। इसे बताने के लिए कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच्य महत् एक सूत्र भाष्यकार भगवान ने बताया कनाद जी का, वैशेषिक दर्शन के सातवें अध्याय के पहले पाद का नौवां सूत्र है, नंबर दिया है। इसमें बताया कि त्रियनुकगत जो महत्व है, त्रेणुकादिगत महत्व का कारण द्वेनुकगत अणुत्व नहीं है, अपितु त्रेणुकादिगत महत्व के कारण कोई दूसरे ही है। तीन तीन कारण बताए हैं त्रेणुकादिगत महत्व के। पहला कारण तो बताया कारण बहुत्वात्, त्रेणुक में जो महत्व है वह कारण बहुत कारण में रहने वाली जो बहुत्व संख्या, उस संख्या के कारण उत्पन्न होता है महत्व। त्रेणुक का कारण है द्वेनुक, तीन द्वेनुक मिलकर के एक त्रेणुक के उत्पादक बनते हैं। तो द्वेनुक में रहने वाली जो त्रित्व संख्या है यह बहुत्व है उसमें, तो द्वेनुकगत कारण शब्द से पकड़िए कारण बहुत्व में, कारण शब्द से त्रेणुक का कारण समवायी कारण जो द्वेनुक, तीन द्वेनुक, और उसमें उन तीन द्वेनुकों में रहने वाली जो बहुत्व संख्या उससे त्रेणुक में महत्व उत्पन्न होता है, महत्व परिमाण। द्वेनुक में रहने वाले अणुत्व से उत्पन्न नहीं हुआ, ये वे क्या नाम कनाद जी बता रहे हैं। ऐसे ही कारण महत्वात् कार्य में महत्व उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण जैसे मिट्टी में महत्व है तो उसका कार्य जो घट है उसमें भी महत्व है। कपाल कारण से कपाल को पकड़िए, कपालत्व है, दोनों कपालों में महत्व है और उनसे बना हुआ जो घट है उसमें भी महत्व है। तो घट रूपी कार्य द्रव्य में जो महत्व है उसका कारण है कपाल द्वय में रहने वाला महत्व, कारण में रहने वाले महत्व परिमाण ने कार्य में महत्व परिमाण को उत्पन्न किया। ये कारण महत्वात् महक, ये दूसरा उदाहरण, कपाल द्वय में रहने वाले महत्व से घट में महत्व की उत्पत्ति आरंभ। तो घटगत महत्व परिमाण का आरंभक हुआ कपालगत महत्व परिमाण, अनुत्व परिमाण को नहीं बताया जा रहा आरंभक। ऐसे प्रचय विशेषात अवयवों का जो शिथिल अवयवों का जो संयोग, उससे भी महत्व होता है रुई आदि में। तो इस प्रकार ये महत्व कार्यगत कार्य द्रव्यगत महत्व परिमाण के हेतु ये तीन बताए गए। क्या हाँ, तो त्रेणुक, हाँ तो कपाल जो है त्रेणुक से आगे है ना, तो त्रेणुक से, हाँ त्रेणुक से आगे जितने भी हैं उनमें महत्व रहता है महत्व परिमाण। खाली द्वेनुक में रहता है अणुत्व रसत्व अणुत्व परमाणु में पारिमांडल्य। परमाणु और द्वेनुक को छोड़ करके बाकी त्रेणुक आदि में महत्व परिमाण रहता है। तो कपाल जो है ऐसा एक घड़ा ऐसा बनाया जाता था, पहले एक आधा भाग बना आधा भाग बना ऐसा जोड़ दिया घड़ा बन गया। तो ये कपाल जो है इसमें तो कई एक त्रेणुक मिलकर के बना है, तो उसमें महत्व तो ही है। और इसमें इन दोनों में रहने वाले महत्व से घड़े में रहने वाला महत्व उत्पन्न होता है, ये कारण महत्वात् महत्व का उदाहरण है। इस सूत्र की थोड़ी टीका है, इसको देखिए, तीनों उदाहरण बता रहे हैं टीकाकार। कारणानां द्वेणुकानां बहुत्वात् त्रेणुके महत्वम्, ये उदाहरण हुआ कारण बहुत्वात् महत् इसका। तो कारण शब्द से त्रेणुक के कारण द्वेणुक को लीजिए और उनमें जो बहुत्व है उस बहुत्व संख्या से कार्य द्रव्य जो त्रेणुक है उसमें महत्व परिमाण उत्पन्न होता है, ऐसा कनाद जी ने कहा कारण महत्वात् महत् इस इन शब्दों से। अब ये कारण महत्वात् महत् इसका उदाहरण है मृदो महत्वात् घटे महत्वम्। हाँ यहां मिट्टी लिखा है वो कपाल, तो मिट्टी के महत्व से यानी कपाल के महत्व से घट के घट में महत्व उत्पन्न हुआ, ये कारण महत्वात् महत् इसका उदाहरण हुआ। और प्रचय विशेषात् महत् इसका उदाहरण है द्वितुल पिंडारब्धे अति स्थूल तूल पिंडे प्रचयात् अवयो संयोग विशेषात् महत्वम इत्यर्थ। तो ये जो द्वितुल पिंड है उससे आरब्ध जो अति स्थूल तूल पिंड है उसमें महत्व उत्पन्न होता है, अति स्थूल तूल पिंड में। ये अति स्थूल तूल पिंड किससे उत्पन्न हुआ, अलग अलग दो तूल पिंडों से, दो तूल पिंडों से उत्पन्न हुआ जो अति स्थूल तूल पिंड है उसका हेतु है प्रचय। उस स्थूल पिंड में जो महत्व है, अति स्थूल तूल पिंड में विद्यमान महत्व का कारण है प्रचय, और प्रचय का अर्थ कर दिया अवयव संयोग विशेष। आगे है द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका। प्रथम सूत्र में जो तीन हेतु बताए थे महत्व के, उन तीनों के उदाहरण टीका में बता दिए गए। अब हाँ द्वितीय सूत्र है तद विपरीतम अणु, इसका अवतरण है टीका में। सूत्रस्थ तद विपरीतम में तद शब्द से महत्व को लेना, तो तद विपरीतम का अर्थ हो जाएगा महत्व परिमाण से विपरीत परिमाण। इसलिए महत्व विरुद्धम अनुत्वम तद विपरीतम का अर्थ हुआ। परमाणुगत द्वित्व संख्या द्वेनुके भवति इत्याह तदिति। महत्व का विरुद्ध जो अणुत्व है वह द्वेनुक में रहता है, द्वेनुक का महत्व परिमाण नहीं है अपितु महत्व परिमाण से विपरीत परिमाण है। महत्व परिमाण से विपरीत परिमाण यानी विरुद्ध परिमाण क्या होगा? अणुत्व परिमाण। और उस अणुत्व परिमाण का कारण द्वेनुक के कारणगत द्वित्व संख्या, इसे कह रहे हैं कि परमाणुगत द्वित्व संख्या द्वेनुके अणुत्वम भवति। तो तद विपरीतम अणु, ये द्वितीय सूत्र है, इससे बताया गया कि महत्व का विपरीत जो अणुत्व परिमाण वह अणुत्व परिमाण परमाणुगत द्वित्व संख्या से होता है, द्वित्व का अध्यार किया जाता है सूत्र में, कारण द्वित्व द्वित्वात् ऐसा अध्यार किया जाएगा। कारण गत द्वित्व संख्या से कार्य जो द्वेनुक है उसमें अणुत्व परिमाण उत्पन्न होगा, जैसे त्रेणुक में महत्व उत्पन्न हुआ द्वेनुक गत बहुत्व संख्या से, ऐसे द्वेनुक में अणुत्व उत्पन्न होगा परमाणुगत द्वित्व संख्या से, पारिमांडल्य से नहीं। तो द्वेनुक में रहने वाला जो अणुत्व परिमाण उसका कारण कनाद जी ने परमाणुगत द्वित्व संख्या को बताया, पारिमांडल्य को नहीं। तो इससे क्या निकल रहा है इन कनाद जी के इन वाक्यों से? ये निकल रहा है कि पारिमांडल्य द्वेनुक में अणुत्व का आरंभक नहीं है, द्वेनुक में अणुत्व का आरंभक तो द्वित्व संख्या है न कि पारिमांडल्य। ऐसे त्रेणुक में महत्व का आरंभक द्वेनुकगत अणुत्व नहीं अपितु द्वेनुकगत बहुत्व संख्या है, तो परिमाणांतर का हेतु तो अन्य हो गया। तो परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात जो कहा था पूर्व पृष्ठ में, कि जो वैशेषिक ये कहना चाहते थे ना कि जिस समय उत्पन्न हुआ द्वेनुक निर्गुण है उस समय पारिमांडल्य द्वेनुक में जो परिमाणांतर है अणुत्व परिमाण उसको उत्पन्न करने में व्यग्र था, व्यस्त था, इसलिए द्वेनुक के निर्गुण अवस्था में अपने जैसे पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं कर पाया, और जब द्वेनुक में अणुत्व उत्पन्न हुआ तो विरोधी परिमाणांतर आक्रांत होने से अब आरंभक नहीं बन पा रहा है। ये जो कहना था उसमें यह बताया गया कि वो परिमाणांतर का आरंभक है ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे आचार्य स्वयं ही ये बता रहे हैं कि द्वेनुक में अणुत्व का आरंभक पारिमांडल्य नहीं अपितु परमाणुगत द्वित्व संख्या है, महत्व का त्रेणुक में आरंभक अणुत्व नहीं अपितु बहुत्व संख्या है द्वेनुकगत। इसलिए वो जो व्यग्रता बताई वो अन्यथा सिद्ध हुई, तो ये बताना पड़ेगा, वैशेषिकों को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके इसमें पारिमांडल्य में और अणुत्व में स्वभावत ही अनारंभकत्व है। ये नहीं कि वो परिमाणांतर के आरंभक हो रहे थे इसलिए समान परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पाए, उसमें उनमें अनारंभकत्व स्वतः है, स्वाभाविक है, नैमित्तिक नहीं है, किसी निमित्त से समान परिमाण के आरंभक नहीं हो रहे हैं, ये नहीं कह सकते। थोड़ी टीका है तृतीय सूत्र की अवतरण। तृतीय सूत्र है एतेन दीर्घत्व रस्वत्ये व्याख्याते, कनाद जी का ही, इसकी अवतरण टीका है। यन महत्वस्य असमवायी कारणम तदेव महत्व समानाधिकरणस्य दीर्घत्वस्य यच्च अनुत्वस्य असमवायी कारणम तदेव अनुत्व अविनाभूत ह्रस्वत्वस्य असमवायी कारणम इति अतिदिशति एतेन इति। त्रेणुकादि में महत्व रहता है और दीर्घत्व रहता है, महत्व और दीर्घत्व का अधिकरण द्रव्य है, महत्व और दीर्घत्व ये दोनों हैं परिमाण रूप गुण, और गुण समवाय संबंध से वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार रहता है द्रव्य में। तो महत्व और दीर्घत्व परिमाण रूपी गुण कौन से द्रव्य में रहेगा? त्रेणुकादि रूप द्रव्य में। त्रेणुकादि रूप जो कार्य द्रव्य उनमें दीर्घत्व और महत्व ये दो परिमाण रहते हैं, इसलिए दीर्घत्व को कहा जाता है महत्व का समानाधिकरण। एक अधिकरण में रहने वाले जो दो उनको परस्पर समानाधिकरण कहा जाता है। महत्व समवाय संबंध से जहां रह रहा है त्रेणुकादि में, वहीं पर समवाय संबंध से रहता है दीर्घत्व, इसलिए दीर्घत्व को कहा जाएगा महत्व का समानाधिकरण। महत्व का समानाधिकरण है दीर्घत्व। इस दीर्घत्व का असमवाय कारण कौन होगा? वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार तीन कारण होते हैं ना, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। तो महत्व का समवाय कारण है त्रेणुकादि, जिसमें समवाय संबंध से रह रहा है परिमाण गुण, वही उसका समवाय कारण होता है। और असमवाय कारण होगा कारण में रहने वाला और इसका उत्पादक जो गुण, वो हो जाएगा उसका असमवायी कारण। तो त्रेणुक में जो महत्व है वह उत्पन्न हुआ है उसके कारण भूत द्वेणुक के गत बहुत्व संख्या से, इसलिए बहुत्व संख्या को माना जाएगा महत्व का असमवायी कारण। महत्व परिमाण का समवायी कारण है त्रेणुकादि, असमवायी कारण है द्वेणुक गत बहुत्व संख्या, त्रेणुक के महत्व का असमवाय कारण। तो त्रेणुक में रहने वाला जो दीर्घत्व परिमाण उसका समवाय कारण तो त्रेणुक ही होगा, असमवाय कारण कौन होगा? तो असमवाय कारण कहते जो महत्व का असमवाय कारण है वही दीर्घत्व का भी असमवाय कारण होगा। तो महत्व का असमवाय कारण तो हुआ द्वेणुकगत बहुत्व संख्या, तो दीर्घत्व का भी असमवाय कारण द्वेणुकगत बहुत्व संख्या ही होगी। ये कहा जा रहा है ये तेन दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते, इस सूत्र से अतिदेशात्मक सूत्र है ये। टीका में टीकाकार ने लिखा है कि यन महत्वस्य असमवायी कारणम, महत्व परिमाण का जो असमवायी कारण है द्वेणुकगत बहुत्व संख्या, तदेव महत्व समानाधिकरणस्य दीर्घत्वस्य असमवायी कारणम को इधर ले आइए, असमवायी कारण वो द्वेणुकगत बहुत्व संख्या ही असमवायी कारण इस दीर्घत्व की भी होगी। और यच्च अनुत्वस्य असमवायी कारणम, द्वेनुक रूपी कार्य द्रव्य में रहने वाला जो अनुत्तो परिमाण, इसका असमवायी कारण जो होगा, कौन है असमवायी कारण? तो द्वेनुक के समवायी कारण में रहने वाला और इसको उत्पन्न करने वाला गुण, इसका असमवायी कारण होगा, वो है द्वित्व संख्या। तद विपरीतम अणु इस सूत्र ने बताई हुई जो परमाणु गत द्वित्व संख्या, वह द्वेनुकगत अनुत्व की असमवायी कारण है। तो अनुत्व की असमवायी कारण जो द्वित्व संख्या है, वही अनुत्व का समानाधिकरण जो ह्रस्वत्व परिमाण है, उसका भी असमवायी कारण बनेगी। ये कह रहे हैं कि यच्च अनुत्वस्य असमवायी कारणम, वो हुई परमाणुगत द्वित्व संख्या, तदेव यानी वही परमाणुगत द्वित्व संख्या ही अनुत्व अविनाभूत ह्रस्वत्वस्य असमवायी कारणम। अनुत्व अविनाभूत का मतलब अनुत्व के साथ ही रहने वाला, अनुत्व का व्याप्य, अविनाभूत कहते व्याप्य को, हाँ, जो ह्रस्वत्व है वह यानी ह्रस्वत्व का भी असमवाय कारण परमाणुगत द्वित्व संख्या ही होगी। इस प्रकार का अतिदेश दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के विषय में किया जा रहा है तृतीय सूत्र से। येतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते, का मतलब ये हुआ कि जो कार्य द्रव्यगत अनुत्व का असमवायी कारण है परमाणुगत द्वित्व संख्या, वही ह्रस्वत्व की भी असमवायी कारण है, उसी से वही ह्रस्वत्व की भी आरंभक है। और जो त्रेणुगत महत्व का असमवायी कारण है द्वेणुगत बहुत्व संख्या, वही त्रेणुकगत दीर्घत्व की भी आरंभक है। ये तेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते इसे बताया गया, यानी पूर्व दो सूत्रों से जो अणुत्व और महत्व का कारण बताया गया था, वही इस ये सूत्र बता रहा है दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का कारण है। तो येतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते इति काण भुजानि सूत्राणि, काण भुज कहा जाता है, कणभुक कहते हैं कणाद जी को, और कणाद का ही पर्यायवाचक है कणभुक, कणाद बना अधभक्षणे धातु से कर्तार्थ में अच प्रत्यय करके। वे सीधे किसी का दिया हुआ दान ग्रहण नहीं करते थे, ऋषि थे, ऋषि को दान लेने का यद्यपि अधिकार है, लेकिन वो क्या करते थे कि किसान जब खलियान में जितना उसको अनाज निकालना चाहिए उतना निकाल करके जब चला जाता था, बिल्कुल अब उठाने योग्य अनाज इसमें है नहीं ऐसा समझ करके छोड़ देता था, उस अनाज को वो बीनते थे उठा उठा करके, और उसी को लेकर के अपनी वृत्ति चलाते थे, जीविका चलाते थे, इसलिए उनका नाम ही कनाद पड़ गया। ऐसा जीवन चला करके उन्होंने ये वैशेषिक दर्शन की रचना की है, तो इसलिए उनको कणाद कना, तो कण कण उठा करके जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है कणाद। और भूज धातु भी खाने अर्थ में है, तो भूज धातु से कर्तार्थ में प्रत्येक युक्त करके बनाएंगे तो कणभुक शब्द बनता है, कणाद और कणभुक का एक अर्थ निकलता है। और कण भूज की भूक की जो रचना है उसे कहा जाता है काणभुज, वो अण प्रत्यय होता है तस्य इदम् इस सूत्र से। तो कणभुजो इमानी, इति कान भुजानी सूत्राणी। तो कर्णभुज हैं कनाद जी और उनके जो सूत्र हैं उनके द्वारा रचित सूत्र वे कानभूत हैं। और ये कानभूत सूत्र ये बता रहे हैं कि द्वेनुकगत अनुत्व का आरंभक पारिमांडल्य से भिन्न द्वित्व संख्या है और त्रेणुकगत महत्व का आरंभक द्वेनुकगत अनुत्व से भिन्न बहुत्व संख्या है। इसलिए ये वैशेषिक कहने का साहस नहीं कर सकते कि जिस समय उत्पन्न होकर के एक क्षण के लिए निर्गुण थे ये द्वेनुकादि, तो उस समय पारिमांडल्यादि उनमें अणुत्वादि गुणांतर को उत्पन्न करने में व्यग्र होने से स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक नहीं बन पाए, ये कहने का साहस ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मूल आचार्य जो हैं इन सूत्रों से ये बता रहे हैं कि द्वेनुकादि में अनुत्वादि के कारण तो पारिमांडल्यादि नहीं और ही कोई है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर ये सूत्र दिए हैं भाष्यकार भाष्कर भगवान ने। टीका में टीकाकार इन तीनों सूत्रों को यहाँ रखने का अभिप्राय बता रहे हैं। अतो महत्वादो अहेतुत्वात् पारिमांडल्यादीनां व्यग्रत्वम् असिद्धम् इति भावः। अतः का मतलब इन कनाद जी के सूत्रों से द्वेनुकादिगत अणुत्वादि के हेतु कोई अन्य ही सिद्ध होने से पारिमांडल्यादि को अणुत्वादि के आरंभ में व्यग्र है ये नहीं कहा जा सकता, उनमें व्यग्रत्व असिद्ध है, ये अभिप्राय इन सूत्रों का हुआ। अब भाष्य में नच सन्निधान विशेषात् इत्यादि जो वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है। तेषां सन्निधि विशेषाभावात् न समान गुणारंभकत्वम् इत्यपि न वाच्यम् इत्याह न चैति। यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि तेषां सन्निधि विशेषाभावात् न समान गुणारंभकत्वम्, कहते हैं कि पारिमांडल्यादि तेषां यानी पारिमांडल्यादि नाम सन्निधि विशेषाभावात् द्वेनुकादि में स्वसमान जातीय गुणांतर का आरंभ न बनने का हेतु है सन्निधि विशेष का अभाव। सन्निधि विशेष हो तो आरंभक बनेंगे समान जातीय गुणांतर के, और वो जो सन्निधि विशेष है उसके न होने से वे द्वेनुकादि में पारिमांडल्यांतर के आरंभक नहीं बन पाए। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे कहते इति न वाच्यम, सन्निधि विशेषाभाव भी उनके अनारंभकत्व में हेतु नहीं बताया जा सकता, जैसे गुणांतर आक्रांतत्व हेतु नहीं बताया गया ये हेतु सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे व्यग्रत्व हेतु भी सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे सन्निधि विशेषाभाव को भी पारिमांडल्यादि के अनारंभकत्व में हेतु नहीं बताया जा सकता, ये इस वाक्य से भाष्कर भगवान बताना चाह रहे हैं कि तेषां सन्निधि विशेषाभावात् न समान गुणारंभकत्वम् इत्यपि न वाच्यम् इत्याह, यानी इस अभिप्राय से यह वाक्य सिद्धांती लिखते हैं कि न च सन्निधान विशेषात् कुतश्चित् कारण बहुत्वादीनि एव आरभन्ते न पारिमांडल्यादीनि इति उच्चेत। द्रव्यांतरे गुणांतरे वा आरभ्यमाने सर्वेषां एव कारण गुणानां स्वाश्रय समवाय अविशेषात, यहां तक के ग्रंथ से ये बात बताई गई कि सन्निधान विशेषात कुतश्चित कारण बहुत्वादिनी एव आरभन्ते न पारिमांडल्यादिनी इति न च उच्चेत, ऐसा जोड़ दीजिए। कहते हैं कि सन्निधि विशेष को लेकर के कारण बहुत्वादी यानी कारणगत बहुत्वादी जो संख्या है वे ही कारण यानी बहुत्व आदि जो गुण है बहुत्व संख्यादि गुण वे सन्निधि विशेष से कार्य में गुणांतर के आरंभक होते हैं, पारिमांडल्यादि नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इति न उच्चेत, क्यों कहते? इसलिए कि द्रव्यांतरे गुणांतरे वा आरभ्यमाणे, द्रव्यांतर का आरंभ हो द्वेनुकादि का या कार्य द्रव्य में गुणांतर का आरंभ हो अणुत्वादि गुणांतर का, तो उस अवस्था में सर्वेशामेव कारण गुणानाम स्वाश्रय समवाय अविशेषात्, तो कारण के जितने भी गुण हैं वे समान रूप से समवाय संबंध से अपने कारण में रह रहे हैं। द्वेनुक में अणुत्व का आरंभ करते समय जैसे कारण द्रव्य है परमाणु, उसमें अणुत्व की आरंभक द्वित्व संख्या समवाय संबंध से रह रही है, उस समय पारिमांडल्य भी समवाय संबंध से रह रहा है। जहां द्वेनुक में अणुत्व गुण की आरंभक द्वित्व संख्या रह रही है समवाय संबंध से, वहीं पर समवाय संबंध से पारिमांडल्य भी है, इसलिए सन्निधि दोनों को एक जैसी ही है। ये नहीं कि कार्य द्रव्य में अणुत्व परिमाण उत्पन्न होते समय अणुत्व परिमाण जहां उत्पन्न हो रहा है वहां सन्निधि द्वित्व संख्या को है और पारिमांडल्य को नहीं है। जहां रह करके द्वित्व संख्या द्वेनुक में अणुत्व उत्पन्न कर रही है वहीं पर पारिमांडल्य भी है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि द्वित्व संख्या को तो सन्निधि विशेष उपलब्ध है और पारिमांडल्य को सन्निधि विशेष उपलब्ध नहीं है। वहीं पर द्वित्व संख्या है वहीं पर पारिमांडल्य है, इसलिए सन्निधि समान है कारण में दोनों का भी समय एक जैसा होने से। ऐसे त्रेणुक में महत्व उत्पन्न करते समय ये नहीं कह सकते कि द्वेनुक में रहने वाली बहुत्व संख्या तो जहां महत्व उत्पन्न हो रहा है वहां से सन्निहित है और अणुत्व दूर है, द्वेनुक में ही बहुत्व संख्या है समवाय संबंध से गुण होने से और वहीं पर अणुत्व परिमाण भी समवाय संबंध से रहेगा, इसलिए सन्निधि तो दोनों को एक जैसे ही उपलब्ध है। इसलिए सन्निधि विशेष अभावात वो महत्व और अणुत्व के अनारंभक हैं, अणुत्व और पारिमांडल्य ये नहीं कहा जा सकता, ये इन शब्दों से भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि न च सन्निधान विशेषात कुतश्च कारण बहुत्वादिनि एव आरभन्ते न पारिमांडल्यादिनि, पारिमांडल्यादि को सन्निधि विशेष उपलब्ध नहीं है और अणुत्व क्या नाम द्वित्व संख्यादि को वो उपलब्ध है इसलिए वो उत्पन्न कर पा रहे और पारिमांडल्यादि उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कह सकते हैं। दोनों को सन्निधि एक जैसी उपलब्ध है ये कहा गया। थोड़ी टीका है, पारिमांडल्यादीनाम अपि बहुत्वादिवत समवायी कारण गतत्व अविशेषात इत्यर्थ। तो जैसे महत्वादि के आरंभक बहुत्व संख्यादि गुण बहुत्व संख्यादि गुण क्या नाम द्वेनुक रूपी कारण में ही रहते हैं, ऐसे अणुत्व भी वहीं पर रह रहा है, इसलिए सन्निधि दोनों को एक जैसी है। ये नहीं कि अणुत्व को सन्निधि विशेष नहीं है कार्य की और बहुत्व संख्या को सन्निधि विशेष उपलब्ध है, ये नहीं कह सकते, दोनों एक ही स्थान पर होने से ये अभिप्राय हुआ कि पारिमांडल्यादिनाम अपि बहुत्वादिवत समवायी कारणगतत्व अविशेषात्। अब भाष्य में जो ये वाक्य है कि तस्मात् स्वभावात् एव पारिमांडल्यादिनाम अनारंभकत्वम्, पारिमांडल्य अनुत्व और रस्वत्व का जो अनारंभकत्व है, इनमें जो अनारंभकत्व है वह नैमित्तिक नहीं है, स्वाभाविक है, यही कहना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, क्योंकि उनमें अनारंभकत्व का हेतु आप विरोही परिमाणांतर आक्रांतत्व भी नहीं बता पाए, तो व्यग्रत्व भी नहीं बता पाए, और सन्निधि विशेष का अभाव भी अनारंभकत्व में हेतु नहीं हो पाया, सन्निधि एक जैसी है, इसलिए मानना पड़ेगा वैशेषिकों को कि कारण के गुण होने पर भी पारिमांडल्य अनुत्व रस्वत्व इनमें गुणांतर अनारंभकत्व स्वाभाविक है, वे स्वभावत ही गुणांतर के आरंभक नहीं होते, कारण नहीं बनते, ऐसा मानना पड़ेगा। तो जैसे कारण गुण गुणत्व इनमें होने पर भी स्वाभाविक अनारंभकत्व है, तो सिद्धांति कहते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है और उसका गुण चैतन्य होने पर भी, जैसे परमाणु आदि के पारिमांडल्यादि गुण है लेकिन स्वभावतः अनारंभक है, ऐसे जगत का कारण ब्रह्म का चैतन्य गुण पारिमांडल्यादि के तरह स्वभावतः अनारंभक है, वे अपने जैसे गुणांतर का आरंभक नहीं बनता, इसलिए पृथ्वी आदि में चैतन्य का आरंभ नहीं होता है, तो ये कोई दोष नहीं है ब्रह्म कारणवाद में, ये बताने के अभिप्राय से पारिमांडल्यादि का स्वाभाविक अनारंभकत्व जो बताया गया उसका उपसंहार वाक्य है तस्माद् इत्यादि। इसकी अवतरण टीका को देखिए, तेषाम् अनारंभकत्वे कार्यद्रव्यस्य विरोधी गुणाक्रांतत्वं व्यग्रत्वं असन्निधिर्वा न हेतु इति उक्ति फलम् आह तस्मादिति। तेषाम् पारिमांडल्यादीनाम्, तेषाम् से पारिमांडल्यादि को लीजिए कि पारिमांडल्यादि में जो अनारंभकत्व है उसका कारण कार्य द्रव्य का विरोधी गुणाक्रांतत्व होना ये भी नहीं, ये कार्य द्रव्य से विरोधी गुणाक्रांतत्व न हेतु अनारंभकत्व, ऐसे तेषाम अनारंभकत्वे व्यग्रत्व न हेतु और तेषाम अनारंभकत्वे असन्निधिर्वा न हेतु, ये तीनों भी हेतु उनके अनारंभकत्व के नहीं है, ऐसा जो अभी तक के ग्रंथ से बताया गया इति उक्ति यानी वचन कथन का फल क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला कि पारिमांडल्यादि में स्वाभाविक ही अनारंभकत्व है, नैमित्तिक नहीं है, किसी हेतु से नहीं है, वही यहां पर बता रहे भाष्यकार भगवान कि तस्मात् स्वभावत एव पारिमांडल्यादिनाम अनारंभकत्वम्। तस्मात् का अर्थ है पूर्वोक्त हेतुओं से अनारंभकत्व सिद्ध नहीं हो पाया, तो स्वाभाविक ही पारिमांडल्यादि का अनारंभकत्व है, जैसे ये उदाहरण हुआ, ऐसे दार्ष्टांत में सिद्धांती कहते हैं तथा चेतनाया अपि इति द्रष्टव्यम्, अनारंभकत्व को इधर ले आइए, तथा चेतनाया अपि स्वभावात एव अनारंभकत्वम्, पारिमांडल्यादि में जैसे स्वभावतः अनारंभकत्व है ऐसे जगत के कारणभूत ब्रह्म के चेतना रूप गुण में भी स्वभावत ही स्वसमान जातीय गुणांतर अनारंभकत्व है, इसलिए पृथ्व्यादि में चैतन्य की प्रतीति न होना कोई दोष नहीं है ब्रह्म कारणवाद, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। संयोगाच्य इत्यादि की टीका हम लोग कल देखते हैं।